تو آپ پڑھ رہے تھے آپ، اگر عورت کو ایام شروع ہو جائیں طواف افادہ کرنے کے بعد تو طواف ودا اس سے ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ حدیث یہاں پر ہے، لوگوں نے مدینے والے کچھ لوگ مدینے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سوال کیا مکے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک عورت ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور اس کے بعد اس کے ایام شروع ہوئے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابن عباس نے قالوں تن پھر جا سکتی ہو، بغیر طواف ودا کیے جا سکتی، تو انہوں نے کہا لا ناخذ بقولک ولا ناخذ بقول زید، ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مان لیں اور مدنی عالم کون زید ابن ثابت کی بات چھوڑ دیں؟ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ ہے کہ بغیر طواف ودا کیے نہیں آ سکتی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں طواف ودا کیے بغیر عورت ایسی جا سکتی ہے، تو ایسے کیسے ہو جائے ہم آپ کی بات مان لیں اور زید ابن ثابت کو قول چھوڑ دیں؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی یہ بات اس طرح کی تھی کہ لوگ جو اپنے شہر کے لوگ علماء ہوتے تھے جن کو اچھی طرح جانتے تھے ان کی بات کو کیا کرتے تھے، وہ ان کے فتوے کو مقدم کیا کرتے تھے لوگ اپنے، کیونکہ آدمی اپنے شہر کے لوگ اچھی طرح جانتا کتنے بڑے عالم ان کا کیا ہے، کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، لہذا ان کے فتوے کو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہم آپ کے فتوا تسلیم کر لیں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فتوا ہم چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ فیضہ قدیم تو مدینہ تو فصل، ٹھیک ہے بھائی آپ ہماری بات نہیں مانتے، جب مدینہ جائیں گے آپ تو مدینے والوں سے پوچھ لیجیے گا جو مدینے کے علماء ہیں، کل جب مدینہ گئے وہ لوگ تو جن لوگوں سے پوچھا تو ان میں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں صفیہ کا مسئلہ ایسا ہوا تھا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی حرج نہیں وہ سفر کر سکتی ہیں، تو اس سے غیر معلوم ہوا کہ لوگوں کے یہاں یہ چیز ہوتی ہے بہرحال اداخل اس طرح کی چیز کہ اپنے شہر کے لوگوں کی بات کو مقدم کرنا، ان کی بات کو تسلیم کرنا، لیکن جب یہ اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کے بعد کی کوئی حدیث رسول بھی سناتا رہے، کوئی حدیث رسول بھی سناتا رہے لیکن کہیں نہیں فلاں صاحب کا قول، تو یہ ہے اس حد تک انسان کیا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی فطری بات ہے کہ انسان جس کو جانتا ہے سمجھتا ہے، جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں، دو چار تقریریں ان کی سنی ہیں فلاں تو آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں سارا فتویٰ کس سے پوچھیں، ہم انہیں حساب سے پوچھیں، باقی جی کتنے بڑے بڑے علماء موجود ہو آپ کسی کو اہمیت نہیں دیتے، جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اور جس کو آپ نے ذرا سا ان کے علم کے بارے میں سنا جاتا ہے تو اس کو آج مقدم کرتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کبھی بھی ان چیزوں کو آدمی قرآن و سنت کے راہ میں کسی کے فتویٰ حائل نہیں ہونا چاہیے فتحی طور پر، لہٰذا جا کر کے وہاں سوال کیا پوچھا تو معلوم ہو کہ نباد ان کی تو صحیح تھی، حدیث رسول موجود ہے، مسئلہ ختم۔ اس کے بعد یہی چیز مناسب صاحب، یہی چیز آگے بڑھ بڑھ کے تکلیف کی شکل کس کی اختیار کرتی ہے، تکلیف یہ چیز ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر کے اس حد تک تو ٹھیک لیکن آگے بڑھ کر کے جو تکلیف کی شکل اختیار کر لے اور تکلیف جامع تو وہ غلط ہو جاتی ہے۔ قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخصت للحائض ان تنفر اذا افاض، قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول انها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد تو مدینے کے ایک اور عالم دین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے انا لا تنفر، بالکل نہیں جا سکتی ہے جب تک طواف ودا نہیں کریں گے، طواف ودا یہ حج کے واجبات میں سے ہے تو جب تک اس کو ادا نہیں تب تو کہیں جائے گی، لیکن بعد میں خود بھی انہوں نے فتویٰ تبدیل کر لیا، جب دلیل مل گئی فتویٰ تبدیل کر لیا انہوں نے اور بعد میں فتویٰ دے دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے رکھی ہے ایسے عورتوں کے لیے جا سکتی ہیں، تو یہ طواف ودا یہ حج کے واجبات میں سے ہے، طواف ودا یا اس کے واجبات میں سے ہے، لہٰذا اس طرح کے عذر عورت کے ساتھ ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، باقی کوئی اور چھوڑ کر کیا ہے نہیں ہو سکتا، حج آدمی کا مکمل نہیں ہوگا۔ قال إلا الحج فقد من النبي صلى الله عليه وسلم فتاب بالهدي وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فتاب من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يحل معه الهدي فحاج لي فنتكنا من منافلنا من حجنا فلما كان ليلة الحسبة ليلة النمر قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أصحابك يهدي لحج وعمرة غيري قال ما تدري تربيها من غير ليالي طويله قلت بلى قال فاخرجي مع اخيك بلا کہیں گے مولانا صاحب تو سارا مسئلہ الٹا ہو جائے گا. تو آپ نے نہیں کیا تھا تو بلا مطلب ملک مطلب ہاں کیا تو تھا تو کیا تھا تو چاہے نے تو آپ کیا تھا شروع میں آئی تھی مکہ یا نہیں تو آپ کیا تھا کیا تھا نہیں کیا تھا جب مکے گئے تھے آ کر اللہ تھا تو آپ انہوں نے کیا تھا نہیں کیا تھا تو آپ انہوں نے کہاں کرتے ان کے ایام شروع ہو گئے تھے تو فرمایا تھا آپ نے کہ پہلی مائف الحاق غیر اللہ تو بھی دل میں تو انہوں نے کہا بلا تو بلا کہتے ہیں مولانا صاحب کل تو آگے نسخ میں لکھا ہوا ہے اچھا غیر کی نسخوں کا فرق ہے تو صحیح بخاری کچھ نسخوں میں کیا ہے بلا کچھ نسخوں میں کیا ہے لا ہے تو یہاں پر لا ہی صحیح ہے یہاں پر بلا کہیں گے تو مفہوم الٹا ہو جائے گا. قال فخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهل العمره وموعد في مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فاهلت بعمره في مكان صفيه بنت حين رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقا انك لحاجتنا اما كنت تبكي يوم النهر قال بها قال فلا ذات انكري فلقيته مسعدا على اهل مكه وانا مذهب الى الرسل او انا مسعده وهو مذهب وقال مسعد يا تو آپ کہیں چڑھ رہے تھے میں اتر رہی تھی پہاڑی سے یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے کسی پہاڑی سے اس طرح سے ہماری ملاقات تھی جب میں عمرہ کر کے واپس آ رہی تھی. وقال مسجد قلت لا تبع ابو جرير تو یہاں پر ان کی روایت کے اندر قلت تو لا کا لفظ ہے اسی طرح سے جرير کی روایت میں بھی لا ہی کا لفظ ہے. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفاعه قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبرني بشيء اقلته للنبي صلى الله عليه وسلم اين صلت الظهر يوم التربيه قال بما قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بلقى كيف افعل كما يفعل كما يفعل المرء حق کے اعمال ختم ہونے کے بعد اگر کہ آپ حسب میں قیام کیا کرتے تھے اور اس دن کی صلوات آپ وہیں ادا کیا کرتے تھے. قال حدثنا ابو المتعال بن طالب قال حدثنا ابن الله اخبرني عمرو بن حارث ان قدام حدثه ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاتي فجر کے علاوہ کیونکہ فجر میں تو کہاں پر تھے فجر میں کہاں پر تھے میرا نہیں میں تھے لیکن زہر پھر عصر پھر مغرب اور عشاء ساری صلوات آپ نے یہیں پر ادا کی تھی مکے میں. اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا کون سا طواف یہ طواف ہے ودا کیا اس کے بعد نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلاتے نہیں ہوتے کچھ لوگ تیز ترار ہوتے ہیں تو جلدی سے وہاں آتے ہیں ربیع جمرات کر کے سیدھے کہاں نکل جاتے ہیں جلدی سے ہاں مکہ نکل جاتے ہیں کچھ لوگ تیز ترار ہوتے ہیں وہ جا کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں عید بھی ادا کرتے ہیں لیکن حاجی لوگوں کے نہیں 10 تاریخ کو کوئی عید کی صلات ہو یہ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مزدلفہ سیدھے آئے ربیع جمرات کیا اس کے بعد جو ہے ربیع جمرات کے بعد قربانی کی قربانی کا حلف کیا تو سیدھا بھی پھر خانہ کعبہ کا خواہش والا وہاں کوئی اس طرح کا خطبہ ہو جیسے ہوتا ہے عید کے موقع پہ ایسا نہیں کسی موقع سے کوئی تقریر کر دی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کوئی عید ود ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی مکے میں عید ہوتی ہے نا صاحب جو حج کرنے نہیں جاتے ان کے لیے مکے میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كنا نسال من لم ينذره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمع لخروجه فعمل الصح. تو بعض لوگ محسن میں قیام کو بھی حج کا ایک جز سمجھا کرتے تھے ان کی تردید کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک مقام تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا صرف اس لیے تاکہ یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوگی آسانی سے نکل جائیں گے باقی حج کے اعمال سے کوئی تعلق جو ہے محسب کا نہیں ہے بالکل کوئی تعلق حج سے نہیں ہے. ایسے ہی تردید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا گیا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس التحسيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسيب کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں, تحسیب کا شمار ہے نہیں, ان کے بھی کوئی حق کا کوئی عمل ہے. تو تحسیب یعنی محسب میں قیام کرنا, تو مقام محسب میں آ کر کے قیام کرنا سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کا کوئی شمار حج کے اعمال میں نہیں ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے یہاں قیام کیا تھا, آپ نے تو نکلنا تھا, آپ کو تو کہیں نہ کہیں تو ٹھہرے گا آدمی, کہا تھا کہ آپ نے یہاں پر بس قیام کیا تھا تاکہ یہاں سے نکلنے میں آسانی ہو. باب النزول للبيت قبل ان يدخل مكه ونزول البحر التي للحديبه اذا رجع من مكه. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے آتے تھے مدینے سے تو آ کر کے ذی طوا میں قیام کرتے تھے, اور جب مکے سے واپس جاتے تھے تو ذی الحلیفہ میں قیام کرتے تھے, اور پھر صبح داخل ہوتے تھے مدینہ میں. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابو غمر قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزيد بن طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنيه التي جعل مكه وكان اذا قدم مكه حاجا موجودا لم يلقها فله الا عند ذلك. جب بھی آتے تھے عمرہ کے لحاظ کے لیے تو جو دروازہ تھا مسجد حرام کا وہیں جا کر کے اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے. ثم يقول في هذه الركن الاسود فيبدا به ثم يطوف سعيا ثلاثا سعيا واربعين مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبلا قبل ان يرجع الى من يريد فيطوف بين الصفا والمروه وكان اذا صدر عن الحج ارجع عمره في اناقه البقعه التي هي الثلاثه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بها. يا عبد المالك تلال جب واپس آتے تھے حج عمرے سے تو وہ بتحا جو ذی الحلیفہ میں ہے وہاں پر وہ اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے, اور جہاں پر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے تو وہاں رکتے تھے قیام کرتے تھے, پھر اگلے دن صبح مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے. وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصرة الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشك في العشاء جي عشاء میں کوئی شک نہیں ہے بس مغرب میں شک ہے. ويحجى ورجعة تھوڑی دیر لیٹتے تھے آپ وہاں پر. ويذكر ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم باب من نزل به الطواء اذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدث وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد بن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اسبح جبلا واذا نفر مر بذي طوى ومات بها حتى يصبح, وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال واذا نفر من وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوَى, اور جب وہ کوچ کرتے تھے واپس جاتے تھے ذی طوا سے گزر ہوتا تو وہاں پر قیام رات گزارتے تھے, وہ تو اگر ذی طوا سے گزر ہو شام کے رات کے موقع شام کے موقع تب قرآن اتاریں گے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کب نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات آپ نے قیام کیا تھا کہاں پر؟ محسب میں. اس کے بعد گئے کچھ دیر سوئے بھی تھے عشاء کے بعد, آپ گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پھر آپ نکل گئے تھے, تو ذی طوا میں پھر اس موقع سے قیام کا موقع نہیں آئے گا, وہ تو اس وقت ہوگا جبکہ رات کا وقت ہو جا کر کے وہاں قیام کریں آپ, پھر صبح وہاں سے نکلے ہیں. تو اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مدینے سے لے کر کے آپ کو گئے تھے اور سارے حج کے جہاں جہاں مقامات تھے سارے آپ کو سیر کرائی ترتیب, اور آخر میں دوبارہ کہاں پہنچا دیا آپ کو؟ یہاں ذوال علیہ پر آ کر کے آپ کو دوبارہ واپس پہنچایا. اب درمیان میں ایک چیز اور یہاں پر آ رہی ہے کہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی تجارت کرنا چاہے, سامان اپنے یہاں سے کوئی لے گیا ہے کہ وہاں جا کر کے فروخت کریں گے بیچیں گے, تو کوئی حرج نہیں, آدمی کر سکتا ہے تجارت بھی. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس الذي تعود انهما كان في المجازي وعكاز مصدر الناس في الجاهلية. یہ ذوالمجاد ہے, اسی طرح سے عقاد ہے, اور تیسرا کیا ہے؟ مجنہ. جی ہاں, تو یہ تین مقامات تین بازار خاص طور سے یہ لگا کرتے تھے, تو یہ زمانے جاہلیت میں یہ سب متاجر تھے, مختلف تجارت گاہیں تھیں, بازار لگا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو لوگوں نے اس کے اندر حرج محسوس کیا کہ زمانے جاہلیت کے سب بازار ہیں اور ان بازاروں میں اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر سب ہوا کرتا تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی جی قرآن کیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج. حج کے موسم میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کریں, تجارت کریں, بیع و شراء کریں, اس کے اندر کوئی حرج کوئی معنی نہیں ہے. جی ہاں شاہ کہہ رہے تھے قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وقال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حادثه سفيان رضي الله تعالى عنها غيرت عنها فقالت ما اراني الا حادثتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا احد الله اعطاه يوم النهر سيدا نعم قال قمت به. قال ابو عبد الله وزادني محمد قال وزادني محمد قال حدثنا محمد وقال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننظر الى الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت الى المسجد حار سبيته من شروط خليل رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلق عقر ما وراها الا حادثتكم. ثم قال كنت تبكي يوم النهر قالت نعم قال قمت به. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكن حدثت. قال فاعتني فاعتني من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناه مدبيا فقال موعدك مكان موعدك مكان كذا. الادلاج من المحسب مقام محسب سے ادلاج ایک ہوتا ادلجا ادلاجا اور ایک ہوتا ادلجا ادلاجا. ادلجا معنی ہوتا ہے سیر اول اللیل رات کے ابتدائی حصے میں سفر کرنے کو ادلجا کہتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں سفر کرنے کو ادلجا کہا جاتا ہے. السیر آخر اللیل اس کو ادلجا کہتے ہیں. یہاں پر ادلاج نہیں ہے بلکہ ادلاج ہے. باب الادلاج من المحسب محسب سے رات کے آخری پہر لیں گے تو فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلقیناہ مدلجا ہماری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس حال میں کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں سفر کیا تھا اور فرمایا تھا آپ نے مجھ سے پہلے ہی فرما دے کے آ کر کے ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. جی کیا جی نہیں صرف وہی قرآن جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہی قرآن ہے وہی مطلوع ہے. باقی جو قرآن شاذہ ہیں ان کا اثر یہ کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ وضاحت کے لیے کہا اب کسی نے کیا کر لیا وہاں پر مصحف کے اندر نوٹ کر لیا ہو لیکن معلوم ہوا بعد میں دیکھا کہ فلاں صاحب کیا صرف ہے باقی لوگ کسی کے یہاں موجود نہیں تو اسے قرآن نہیں شمار کیا گیا. جیسے آتا ہے حافظ الصلوات والصلاه الوسطی صلاه العصر اب یہ وضاحتی کلمات تھے سر جو غلطی سے کسی نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے تو یہ قرآن شاذہ جنہیں کہا جاتا ہے انہیں قرآن نہیں تصور کریں گے. ہاں البتہ جہاں پر نحوی کوئی مسئلہ آئے تو اس سے آپ پورے طور پر استدلال کریں گے آپ ٹھیک ہے نا سر اس کی عربیت میں کوئی کلام نہیں جہاں پر وہ کسی نحو کا مسئلہ ہوا صرف کا مسئلہ ہوا اس سے کوئی استدلال کرنا ہو تو مکمل طور پر آپ اس سے استدلال کیجئے. انہیں کہیں یہ قرآن شاذہ آئے تو بہت سارے مسائل میں اس طرح سے قرآن شاذہ سے استدلال وہاں مکمل استدلال کیجیے آپ کوئی کمی نہیں ہے لیکن اسے قرآن نہیں تسلیم کریں گے آپ کیونکہ قرآن کے اس بات کے لیے آپ نے حدیث قدس کے قرآن میں جو فرق پڑھے ہیں ان میں سے فرق کون سا پڑھا آپ نے کہ قرآن کے اس بات کے لیے ہاں تواتر سے ثابت ہونا اس کا شرط ہے. وقالت محمد رضي الله تعالى عنهما ليس احد الا وعليه الحج بن وعمره. وقالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها لقرينتها اب یہاں سے حج کے مسائل ختم ہونے کے بعد عمرے کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. ابواب العمرہ کے نام سے امام قاری رحمہ اللہ نے کتاب قائم کی ہے. العمرہ کا جو معنی لغت میں ہوتا ہے زیارت کے معنی میں آتا ہے. العمرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستحق عمارت المسجد الحرام سے یہ بھی کہا گیا کہ عمرہ یہ مستحق عمارت المسجد الحرام تو یہ لوگ بھی مانا باقی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا مخصوص اعمال کے ساتھ جس کا تذکرہ آگے سے آ رہا ہے اسی کو عمرہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلا باب ہے عمرہ کرنا واجب ہے، اس طرح سے حج کرنا واجب اور فرض ہے، اسی طرح سے عمرہ کرنا بھی واجب ہے. دوسرے عمرہ کی فضیلت کیا ہے، دونوں چیزوں کا بیان اس باب میں آ رہا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان پر حج بھی کرنا واجب ہے اور عمرہ کرنا بھی واجب ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور ایک لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ انہا لقرینت ہوا، یہ حج کے قرین ہے، حج کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا گیا ہے عمرہ کو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سلم بن مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح بن السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اصل الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. تو عمرہ کرنا پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرنا یہ کیا ہے، کفارت لما بینہما، دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان سب کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. تو آدمی کو عمرہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کرتے رہنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو عمرہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عمرے جو ہوتے ہیں کرنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں. اور باقی حج مبرور اگر کسی نے کر لیا، مبرور ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کا حج مبرور کرتے، باقی آدمی اپنی طرف سے جو کی شرائط ہے ان کو پورا کرے، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. تو عمرہ اور حج دونوں بہت ہی افضل اعمال ہیں جن کا اندازہ آپ کو اس سے ہوتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا عمرہ کی فضیلت کیا ہے، باقی قرآن کی آیت اور صحابی رسول عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. تو حج پہلے کریں گے عمرہ پہلے کریں گے، قرآن کیا کہتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. یہاں پر باب من اعتمر قبل الحج، اگر کوئی عمرہ پہلے کر لے حج سے، اگر کوئی قرآن تو کہہ رہا ہے پہلے حج پھر عمرہ، انہیں کا پہلے کرو پہلے کرو، ترتیب میں کون سا آیا ہوا ہے اور آپ کے حدیث میں کیا آیا ہوا ہے، ابدؤ بما بدا اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اس کو پہلے رکھیا. تو اگر کوئی پہلے عمرہ کر لے پھر بعد میں حج کرے تو ترتیب سیدھی یا غلط ہے؟ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد بن سعد بن عمر رضي الله تعالى عنهما لعمره قبل الحج فقال لا باس. تو انہوں نے سوال کیا اگر کوئی حج سے پہلے عمرہ کر لے تو کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں اگر عمرہ پہلے کر لے آپ نے حج سے. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا ہے، حج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، نہ تو حدیبیہ کا ہوا، پھر عمرۃ القضاء ہوا، پھر عمرہ جہرانہ ہوئے، سب حج سے پہلے آپ نے کیا تھا. تو گیا کہ اس کے اندر وہ عمرے جو اسلام سے پہلے کے ہیں ان عمروں کا جب زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق ہوا کرتے تھے ان کا شمار یہاں پر سب نہیں کیا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی حج کر چکے تھے. کیا نہیں کیا تھا، جو علی بن حاتم نے ذکر کیا ہے نومنل ہمس تما والا ہونا، اس کا شمار گیا کہ نہیں کیا گیا پہلے، اسلام کے بعد کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عمرے کتنے کیے تھے، اور اس کو بھی آپ رکھیں اسلام کے بعد ہی کی بات ہے، پہلے کا شمار نہیں یہاں پر ہے، بلکہ یہ سب کے سب کب کے ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد کے سب کے سب. کہہ رہے ہیں کہ میں مجاہد کہہ رہے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں گئے، دیکھا صحابہ رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے کہاں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس چیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا مسجد میں کچھ لوگ صلاتے ہیں تو وہاں ادا کر رہے ہیں. اور یہ تو کہیں صلاح ادا کر رہے ہیں، اس سے پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدعت ہے سر، کیا کر رہے ہیں لوگ، سب بدعت کر رہے ہیں سر. تو بدعت صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے، صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے. تب یا تو کہیں کہ جس انداز میں لوگ ادا کرتے تھے اس طرح مسجد میں آ کر کے اجتماعیت کے ساتھ وہاں ادا کرنا، اس کو یا تو انہوں نے بدعت شمار کیا ہو یا پھر صلات دعا کے سلسلے میں جو روایات ہیں ان تک ہو سکتا ہے نہ پہنچی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور نہ صلات دعا کے بارے میں اس سے پہلے کو گزر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور بعض مواقع سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس پر عمل کرنا اور ادا کرنا ثابت ہے. اگلا سوال کیا، جیسے بتائیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں عمرے کتنے کیے تھے؟ کیا جواب دیا عمر رضی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ چار عمرے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک عمرہ ماہ رجب میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا ہے، لیکن اب وہ صحابی رسول اور ہم سب جو ہے ان کے خوش اچھے شاگرد سب، تب کیسے تردید کریں گے غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ادب اور احترام، یہ ادب اور احترام کہ اب یہ ہم کیسے تردید کریں، لہذا کسی ایسے کو واسطہ بنائے تردید کرنے کے لیے جو ان کے مرتبے کا ہو، لہذا ہم لوگوں نے بجائے خود کچھ کہنے کے کہاں بیٹھے ہوئے تھے تیل لگا کر کے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. لہذا تو ہم لوگوں نے سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر مسواک کر رہی ہیں، مسواک کی آواز آ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا کہ عروا نے کہا کہ آپ سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں عبد الرحمان، یہ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں اس نے چار عمرے کی، ان میں سے ایک عمرہ کب تھا؟ رجب میں کے لا سن، یہ تو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمایا ابو عبد الرحمن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہر عمرے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، لیکن بہرحال انسان ہو بھی جتنے عمرے کیے تھے اللہ رسول نے سب میں ابن عمر آپ کے ساتھ موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا. تو گویا کہ اس طرح کی غلطی ہو سکتی نہیں اس آدمی سے کبھی، ہاں کبھی آدمی نسیان ہو جائے کچھ ہو جائے اس طرح سے ہو سکتی، جیسے اور انسانوں سے غلطیاں اس طرح کی ہوئی ہیں ویسے ہی صحابہ کرام سے بھی اس طرح غلطیاں روایت میں بیان کرنے میں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ غلطیاں بہت ہی نادر ہیں، کوئی انسان ایسا غلطیوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے صحابہ کی روایات کے بارے میں آپ کے فلاں کیا نام دیں، سید الحدیث کہہ دیں گے، خفیف الضبط کہہ دیں گے، ایسا کچھ نہیں کہیں گے. تو صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں کس اعتبار سے، چاہے وہ عدالت کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ ضبط کا مسئلہ ہو، باقی غلطیاں چھوٹی موٹی تو ہر انسان سے ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں. اس کا سارے عمروں میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا. قال سألت أنسا كم رضي الله تعالى عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعا أربعا، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صار عنهم، وعمرة الجيران فتم غنيمة غنيمة قراه غنيمة غنيمة قراه حنين غنيمة قراه حنين قلت كم حج؟ قال واحدة. یہاں پر روایت آپ کے سامنے ہے، سوال کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے عمرے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چار عمرے کیے، عمرہ حدیبیہ یہ بھی عمرہ شمار ہوا ایک ذی القعدہ میں تھا جب مشرکوں نے آپ کو مکہ پہنچنے سے روک دیا تھا، دوسرا اگلے سال آپ نے عمرہ کیا وہ بھی ذی القعدہ میں تھا جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے مطالبہ کی تھی کہ آئندہ سال آئیے گا، اور تیسرا عمرہ جہرانہ سے کیا تھا آپ نے جبکہ آپ نے غنیمت تقسیم کیا تھا، میرے خیال یاد پڑتا حنین والی غنیمت غنیمت حنین، لیکن مذاکرے کے بارے میں تھوڑا سا شبہ ہو رہا تھا ان کو، تو کیا بیچ ملک بڑھا دیا براہ بڑھا دیا کہ غنیمت کہاں کی تھی، حنین کے غنائم تقسیم کیے تھے اور پھر آ کر کے آپ نے عمرہ کیا تھا، تو کتنا عمرہ ہو گیا یہ تینوں کی چار ہوئی تین ہی ہوئے، اور چوتھا عمرہ پھر کہاں گیا حج کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا حج احرام کیا تھا آپ نے، تو اس طرح گلاب کے کتنے عمرے ہو گئے چار، باقی دو گویا ذی القعدہ میں ہوئے اور ایک تو ذی الحجہ میں ہوئی تھی، اور جو آخر میں کیا تھا آپ نے، اور ابھی اس کا تذکرہ نہیں آیا کہ جو زہرانہ والا تھا وہ کب تھا. جی روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں حسان ابن حسان، حسان ابن حسان امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ حسان ابن ابی عباد البصری ہیں، حسان ابن ابی عباد البصری ہیں. امام بخاری ان کے بارے میں کہا کاند المقری یتنی علیہ، امام بخاری فرماتے ہیں کاند المقری یثنی علیہ، کہ المقری ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ٹھیک آدمی ہیں، لیکن ابو حاتم نے ان کے بارے میں کہا ہے رحمہ اللہ رازی منکر الحدیث، ان کے بارے میں ابو حاتم الرازی نے کہا ہے منکر الحدیث، گویا کہ راوی کیسے حسان بن حسان یہ متکلم بھی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پورے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حسان بن حسان کی صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں، پورے صحیح بخاری کے اندر حسان ابن حسان کی صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک حدیث تو مغازی میں ہے، ایک حدیث کتاب المغازی میں ہے جو انشاءاللہ آئندہ سال آپ پڑھیں گے، اور اس حدیث کے اور بھی بہت سارے طرق موجود ہیں، اس حدیث کی روایت میں حسان بن حسان طرح نہیں ہے. اور دوسری حدیث جنہوں نے حمام عن قتادہ عن انس ذکر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں کے بارے میں جو کہاں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. کل دو حدیثیں ایک مغازی میں اور دوسری یہ جو آپ کے سامنے ہیں، عن حمام عن قتادہ عن انس جو حدیث ہے، یہ بھی حدیث جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں سے بھی ذکر کی ہے، چنانچہ آپ کے سامنے نام آگے آ رہے ہیں، خطبہ ہیں، ابو الولید الطیالسی ہیں، ان لوگوں نے بھی حمام سے حدیث کی روایت کی ہے، تو تنہا نہیں اس حدیث کی روایت میں، اس حدیث کی روایت کرنے میں آگے خطبہ کا نام بھی آ رہا ہے، اور اسی طرح سے ابو الولید کا نام بھی آ رہا ہے، کہ یہ سب لوگ ان سے روایت کرنے میں لوگوں نے مطابقت کی ہے، لہذا ان مطابقت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حسان ابن حسان کی روایتوں کو ذکر کیا ہے، لہذا حسان ابن حسان کو صحیح بخاری کی شرط میں قرار دینا تنہا صحیح ہے نہیں سنا، دیکھا مطابقت موجود ہے تو شرط پر ٹھیک ہے، مطابقت ان کی حدیث لی جاتی صحیح بخاری کی شرط پر، لیکن ویسے آپ کہیں تنہا کی حدیث کی روایت میں ہو تب نہیں ہونا. یہ ابو الولید ہشام بن عبد الملک کی مطابقت آپ کے سامنے ہے، یہ بھی روایت کرتے ہیں حمام سے جس سے روایت کی تھی حسان بن حسان نے. وہ عمرتن ذی القعدہ، یہ کون سا عمرہ ہے؟ یہ جعرانہ والا ہی ہے، جعرانہ والا عمرہ یہی ہے جس کو کہا وہ عمرتن فی القعدہ. تو چار عمرے کیے چاروں القعدہ میں، سوائے کس کے حج والے کے، جو آپ کے حج کے ساتھ تھے تو چار دلیجا کو آپ پہنچے تھے، اس کے علاوہ جتنے تھے وہ سب کے سب القعدہ میں ادا کیے تھے. آپ جتنی دیکھ رہے ہیں آپ کی حدبہ ابن خالد کی روایت حمام سے، اس سے پہلے عبد الولید کی تھی، تو یہ دونوں کی مطابقت آپ کے سامنے، اس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حسان ابن حسان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. یہ حج سے پہلے دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ میں عمرہ کر چکے تھے، اگر جو خود مکے میں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیبیہ والے کو چھوڑ دیں، آپ کو باقاعدہ مکے میں جا کر کے آپ نے عمرہ قضا عمرہ جہرانہ کیا، سے پہلے دونوں کیا تھا آپ نے. رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا خصوصی ثواب اسے ملتا ہے، جیسا کہ دیکھیں حدیث کے اندر آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون سے فرمایا تھا، ابن عباس نے نام تو لیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا، نام ان کا بھول گئے، لیکن بعد میں آتا ہے ام سنان الانصاریہ تھی، ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو فرمایا رسول اللہ نے کہ آپ اس سال حج کرنے کیوں نہیں ہمارے ساتھ، ہم سب لوگ اس سال گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں حج کرنے کے لیے اس سال؟ تو انہوں نے معذرت کی، ہمارے یہاں یہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، اس پر جو ہے ابو فلاں کے ابو بیٹھ کے چلے گئے، فلاں کے ابو کو عمرہ شوہر صاحب اپنے، اور اس طرح ان کے بیٹے جو ان کے بیٹے بھی تھے، تو یہ جو ہے ہمارے شوہر اور دوسرے ہمارے بیٹے اتنے بیٹھ کر چلے گئے، باپ ایک اونٹ چھوڑ کے گئے تو صحیح کا نام آ رہا تھا تو جانے کا امکان نہیں تھا ہمارے، اس لیے ہم نہیں جا سکے حج کرنے اس سال. رمضان جو رمضان کا مہینہ آئے گا تمرا کر لیجیے گا، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تمرا کر لیجیے گا. کیوں؟ جی ہاں فرمایا ہم نے اس لیے کہ رمضان میں جمرہ ہوتا ہے وہ حد سمجھے ہوتا ہے، یعنی حد کے برابر ہوتا ہے، تو کسی نے رمضان میں کر لیا تو گیا کہ حد کرنے کی ضرورت اس کو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ تو کسی چیز کا کسی کے مساوی ہونا ان کل رجوع نہیں ہونا. ہاں جو ہے ایک حج کا ثواب اللہ تعالیٰ متعین کر رکھا ہے، وہ حج کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن حج کے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے اور کیا کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارا مل جائے گا، وہ سارا نہیں مل سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اعمال کا بعض اوقات میں ثواب بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے، لیکن چاہے آپ کی حج کی طرف سے کفایت کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کسی نظر مان رکھی حج کرنے کی تو رمضان عمرہ کر لے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. تو حج کے نظر مانی تو حج ہی کرنا پڑے گا. تو یہ ثواب کے اعتبار سے خالی، بس جو ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کر رکھا ہے اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایسے ہی بنا صاحب سورہ اخلاص کیا کہا گیا ہے؟ سورہ قرآن کہا گیا ہے، لیکن قرآن سے استثنا ہو جائے اس کے بعد ایسا نہیں. کسی کسی منا تو آئیں گی نہیں، آخری گھنٹے ہے پھر خالی. السلام علیکم.